ben yarıma gül dedim. Yar yanağında gül açmış o, gül içinde gül dedim. Yar yanağında gül açmış o, gül içinde gül dedim. Eli kralı yârim, yüzü duvaklı yârim. Eli kralı yârim, yüzü duvaklı yârim. Alnı da yazmalı yârim, burnu da hızmalı yârim. Alnı da yazmalı yârim, burnu da hızmalı yârim. Ben kadar bahtım yok. Eli kralı yârim, yüzü duvaklı yârim. Eli kralı yârim, yüzü duvaklı yârim. Alnı da yazmalı yârim, burnu da hızmalı yârim. Alnı da yazmalı yârim, burnu da hızmalı yârim. Eli hızmalı yârim, burnu da hızmalı yârim.